Això és La Factoria dels 80. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, time I was calling, just to wish him well. Let me leave my number, heartbreak hotel. Oh, love me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, drinking like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. Did you leave the building? Can you come to the phone? Calling Elvis, I'm here all alone. All right. La música del Dire Straits per començar aquesta segona part de La Factoria dels 80. Al vostre costat sempre és un plaer immens compartir música com aquesta amb el seu Calling Elvis. Tenim moltes més propostes musicals que volem que us acompanyin. Aquesta cançó dels Dire Straits ha estat la primera des del The Very Best Of, un recopilatori publicat l'any 2005. La següent proposta musical serà aquest gran clàssic en versió extended, el Can't Take My Eyes Off You. Era Boys Town Gang, sens dubte un dels grans èxits internacionals del món de la música, i parlem de totes les dècades. Mm-hmm. male che nascosto sotto il grigio di città c'è qualcuno che si cerca e che si troverà. Meno male che il destino non va in ferie quasi mai e che l'ora e il giorno opposto lui non li sbaglia mai. Meno male che c'è ancora chi ha le idee come le mie e che quando si innamora ci scrive le poesie. Meno male che mi sveglio e chi vedo vedo te e che il primo tuo buongiorno profuma di caffè. Amarsi un po' è una dolce malattia, la più bella che ci sia. Quando viene non ti va più via. Amarsi un po' nonostante strano che fretta non ne ha. Meno male che fa freddo così ci stringiamo un po', oggi fuori il tempo è brutto qui dentro invece no. Amarsi un po' è una strana malattia, la più bella che ja heu vist com hem recordat també altres estils musicals, no només la música ballable, amb Ricky e Poveri, aquesta magnífica formació italiana que ens aportaven a la Marci un pol, hem escoltat en directament i en versió original en italià. Seguirem a través de la Factoria dels 80. Família, què us sembla si recordem una cançó del 1985, un èxit d'aquell any, a càrrec dels Duran Duran, es deia The Wild Boys, els nois salvatges. Wild Boys! Calling on their way back from the una guapíssima, la seva etapa, Samantha Fox, li deien doncs, que en el pop petit hi havia la bona confitura, ella era petitona, i ens portava molt bona música, com aquest Touch Me, I Want Your Body, Toca amb Bull el teu cos, una cançó que triomfava el 1987. Estem a la sintonia de The 80's Factory, l'anomenem així, la factoria dels 80, després d'un èxit del 87, un del 89. Es tracta d'una cançó, d'una de les primeres i fantàstiques cançons que ens heu portaven els Rapid Eye Movement des de l'àlbum Green, els Rem Stan. Sentim aquesta cançó, doncs. Listen to reason, the season is calling. Stand in the place where you live. Now face no more. Think about direction, wonder why you have it now. Stand in the place where you were. Now face no more. Think about the place where you live, wonder why you have it. Would be falling. Listen to reason. Reason is calling. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. So stand. Now face no. Think about direction. Wonder why you have it now. Stand. Now face no. Think about the place where you. a fear of flying, of getting old, a fear of slowly dying. We took the chance like we were dancing our last dance. I can still recall en veritat, pràcticament no han necessitat ni presentació. Apa, una vegada més també a la Factoria dels 80, recordant la seva música, ens és igual de quina època, de quin any sigui. En aquest cas, des d'un recopilatori publicat l'any 2000, el seu Our Last Summer, originalment amb el Super Trooper, aquesta excel·lent formació, una de les llegendes del món de la música, ens aconduïen una de les seves fantàstiques creacions. 1981, ara sí que retornem a la nostra època, amb Leo Sayer, More Than Can I Say, més del que puc dir. As much tomorrow.

some of the work gets kind of hard. And this ain't no place to be if you plan on being a star. Let me tell you, it's always cool. And the boss don't mind sometimes if you act the fool. At the car wash, whoa, whoa, whoa, whoa. Talking about the car wash, yeah. Come on, y'all, and sing it for me. Car wash. Never seem to stop coming. Work and work. Keep those bags and machines humming. Work and work. My fingers to the bone. Work. If I can't wait till it's time to go home. Hey, get your car washed today. Fill up and you don't have to pay. Come on and give us a play. Just a little more time is all we're asking for. 'Cause just a little more time could open closing doors. Just a little uncertainty can bring it down. Nobody wants to show you how. So if you're lost and on your own, you can never surrender. And if your path won't lead you home, you can never surrender. And when the night is cold and dark, you can't see. Cause no one can take away your right to fight and to never surrender. Conquered some, and nobody wants to know you now, and nobody wants to show you how. escolten La Factoria dels 80. Això és The 80's Factory, amb Rafael Corbí. We'll be right back. Aquesta és la música que us ha acompanyat amb el programa del dia d'avui a través de la Factoria dels 80. Com sempre, un autèntic plaer haver estat al vostre costat per servir-vos musicalment amb la música de tota una generació, la que ens acompanya sempre a The 80's Factory. Amb els darrers minuts després de la cançó que us havíem presentat amb Leo Sayer, More Than Can I Say, havíem escoltat el I Can Help It de Bananarama, el Car Wash de Rolls Royce, el Never Surrender de Corey Hart i acabàvem amb aquest tema ballable, Fear de Laser Dance. Salutacions de Rafael Corbí. Fins una propera ocasió, dues hores més de bona música dels 80 a través d'aquesta sintonia. A reveure i gràcies per haver-hi sigut.